मन मेरे हार गए। अपने को दास अपने को, दास अपने को। कर गहने हो दास अपने को, कर गहने हो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मन मेरे हर के चरण रवि जय, मन मेरे हर के चरण रवि जय, मन मेरे हर के चरण रवि जय, मन मेरे हर के चरण रवि प्रभु जियो प्रभु जियो प्रभु जियो सबे छापूरिया सबे छापूरिया लग प्रभु के पावे लग प्रभु के पावे सबे कृपा करो प्रभु जियो प्रभु जियो प्रभु जियो देवो दर्शन अपना प्रभु जीओ देहो दर्शन अपना चित ढाडी तृप्ता वै ढाडी कहिंदे ने गुण गाण वाले नूं जदों आदमी जिज्ञासु परमात्मा दे दर्शन मंगदा है ते साहिब जी कहिंदे ने अरदास सुन के परमात्मा सामने आके खलो जांदा है ते फिर भगत नूं कहिंदा मंग की मंगदा है ते उहदे कोल मंगण वास्ते कख वी नहीं हुंदा। अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी को महल बुलायो प्रभ देखदियां दुख भुख गई ढाडी को मंगण चित ना आयो। कोई ख्याल नहीं रहिंदा कि मंगना की है। असी परमात्मा दे कोलों मंगा मंगदे हां साडी कोई ना कोई मंग जिहड़ी है वह अंदर हुंदी है तां असी परमात्मा की लालसा करदे हां। उस तरह परमात्मा का प्रेम किसी खास हिरदे विच ही पैदा होंदा है। अगर संसार विच दुख ना ना होवे ते सतसंग जी परमात्मा भी ना होवे, क्योंकि आदमी दुख दे मारिया परमात्मा नूं लभदा है। कोई नाम भी जप रहा ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने दुख दा मारिया जपदा है। दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल। ते जे कोई सुखी हुंदा होया भी नाम जपदा पिया ते मन विच उहदे त्रास इहो ही लगा होया कि ते दुख आ ना जावे। परमात्मा दी लोड़ उदों तक ही हुंदी है जदों तक असी सुखी नहीं हुंदे। सुख दे विच सब कुछ भुल जांदा है, उदों कुछ भी नहीं याद रहिंदा। जदों बिपता पैंदी है, जो कोई औखी घड़ी आउंदी है, जदों शरीर जीर्ण होण लगदा, बुढ़ा होण लगदा, रोग विच पनपने शुरू हो जांदे ने देही दे विच, फिर रब याद आता है, फिर गुरुद्वारे आके मंग करदा है। ते पातशाह जी कहिंदे ने जे रब तेरे अगे आके सामने खलो भी जावे ते तू की मंग लेंगा वध तो वध, की है तेरी मंग? तेरी औकात तो वड्डी ते तेरी मंग नहीं हो सकती। वध तो वध धन मंग लेंगा, की मंगेगा? मस्कीन जी एक शेर सुनाउंदे हुंदे सन, बड़ी कीमती, कहिंदे सी सब कुछ मांग लिया खुदा से, खुदा को मांग कर। सब कुछ मांग लिया खुदा से, खुदा को मांग कर, उठते नहीं है हाथ अब इस दुआ के बाद। जिसने परमात्मा नु मंग लिया बाकी ओदी कोई डिजायर नहीं रह जांदी। एक मैं कहानी पढ़ी सी किसी किताब दे विच, किसी आदमी ने बड़ी भगती की देवत्यां दी, बड़ी भगती की, ते एक दिन देवते सामने आके खलो गए ते कहन लगे मंग की मंगदा है, की ये मंग तेरी? ते कहन लगा जदों मेरी मंग सी उदों तुसी आए नहीं, उदों तुसी प्रगट ही नहीं होए, ते हुण मंग ही कोई नहीं रह गई, सारा कुछ ही खत्म हो गया ते तुसी आके सामने प्रगट हो गए। इस तरह हुंदा है जग्यासु जिहड़ा सही है, जिहड़ा सही भगत है। भगत उसनों कहिंदे ने, साध उसनों कहिंदे ने जिहड़ा मन सिद्धा हो गया। साध दा भाव सिद्धा, भगत दा मन जिहड़ा मन तृप्त हो गया, जिहड़ा मन रज गया उसनों असली राजा कहिंदे ने। नहीं ते कोई हर समान नहीं राजा, क्योंकि अजे तृष्णा मन दे विच है ते दुनिया दे राजे भी अजे भुखे नंगे ही ने। महाराज जी कहिंदे ने इह भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। बड़े बड़े राजन अर भूमन तां की त्रिशन न बूझी, लपट रहे हो माया रस राते, लोचन कतु न सूझी। माया में किने तृप्त न पाई। ए माया दी त्रिशना इस तरह दी है जिस तरह अग दे विच कोई लकड़ पावे ना ते अग होर मचदी है, घटदी नहीं। इस तरह मन दी अगन पदार्थां दी इस किस्म दी है, जिन्ने मर्जी इहनूं तुसीं लाओ, भौतिकवादी हो जाओ, मटीरियलिस्टिक हो जाओ, कदी भी ये मन भरदा नहीं, क्योंकि मन दे थले पैंदी है नहीं। कोई बर्तन ऐसा होवे पैंदी, तबले दे थले भी पैंदी हुंदी है जिस नाल सारी वधरां वधियां हुंदियां ने, उहनूं भी पैंदी बोलदे ने। जिस भांडे दी पैंदी है नहीं, जिदा बेस है नहीं, उहदे विच जो भी पाओगे वह खाली दा खाली रहेगा। ते मन गुरु कहिंदे ने ऐसा बर्तन है जिहड़ा संसार दे पदार्थां नाल कदी नहीं भरदा, कदी नहीं भरदा। ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਬਿਧ ਪੇਖੀ ਕਲਮ ਕਾਗਦ ਸਿਆਣਪ ਲੇਖੀ ਮਹਿਰ ਮਲੂਕ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਖਾਨ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਹੀ ਮੰਤ੍ਰ ਪਤਾਨ ਆਦੋਗੀ ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸ ਪਵਨ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ ਚੋਵਾ ਚੰਦਨ ਸੇਜ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸ ਪਵਨ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ ਚੋਵਾ ਚੰਦਨ ਸੇਜ ਅਖਾਰੇ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਖ਼ਤ ਸਭਾ ਮੰਡਨ ਦੋ ਲੀਚੇ ਸਗਲ ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਬਗੀਚੇ ਅਖੇਰ ਬਿਰਤ ਰਾਜਨ ਕੀ ਲੀਲਾ ਮਨ ਨਾ ਸੁਹੇਲਾ ਪਰਪੰਚ ਹੀਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਭਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ रस तब लग नहीं रे हो जब लग रस